มีท่านผู้ฟังหลายท่านถามมาถึงเรื่องที่อาจารย์ยอดเคยบอกว่าจะสอนเรื่องวิชาการภาคภาพยนตร์ให้นะครับการภาคภาพยนตร์หรือว่าภาคหนังเนี่ยท่านผู้ฟังอ่ะเดี๋ยววันนี้คุยกันก็ได้ว่าไอ้เรื่องภาคหนังเนี่ยมันสมควรที่คุณจะเรียนไปหรือเปล่าคือนักพากย์เนี่ยเป็นบุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ศิลปะในทางเสียงออกสำเนียงให้กับตัวแสดงทุกๆตัวในจอหนังคือผู้แทนเขาอะไม่ว่าตัวแสดงในหนังแต่ละเรื่องจะมีกี่ตัวก็ตามนักพากย์นี่จะต้องใช้เสียงดัดเสียงเปลี่ยนเสียงให้ผสมกลมกลืนเด่นชัดแล้วก็ต้องเข้าถึงซึ่งอารมณ์ด้วยพูดให้ตรงกับปากตัวแสดงเหมือนกับตัวแสดงในจอหนังเขาพูดเองเพื่อจะให้ผู้ชมเนี่ยได้สนุกสนานเพลิดเพลินหัวเราะร้องไห้ด้วยการใช้เสียงอันนี้เขาเรียกว่าภาคหนังคนที่ไม่เคยเห็นการภาคหนังแต่ชอบดูหนังภาคเนี่ยก็สนใจอยากจะรู้ว่าเขาภาคหนังกันยังไงแล้วก็ยังมีผู้คนทั้งผู้หญิงผู้ชายอีกมากที่อยากจะมีอาชีพภาคหนังต่างก็ถามไถ่กันมามากมายว่าทำยังไงถึงจะได้มีอาชีพนี้มีโรงเรียนสอนไหมจะไปสมัครภาคหนังได้ที่ไหนจะต้องมีคุณสมบัติอะไรหรือว่าจะต้องเรียนจบชั้นต้นแค่ไหนถึงจะเป็นนักภาคได้การภาคหนังสมัยอาจารย์ยอดนั้นไม่มีหลักสูตรอะไม่มีตำราไม่มีโรงเรียนไม่มีครูจะมีก็แต่ครูพักรักจำนักพากย์บางคนเรียนจบแค่ม.3หรือว่าจบป.4ก็มีม.6ก็เยอะมาถึงรุ่นล่าสุดปัจจุบันเนี้ยที่จบปริญญากันเยอะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ยอดบอกตรงนี้เลยว่าคนที่จะมามีอาชีพภาคหนังนี่ส่วนใหญ่สมัยก่อนนี่เขาสเพสตานะคือมักจะเป็นอย่างพลุกๆมีเหตุบังเอิญทำให้ต้องเป็นไปโดยไม่ตั้งใจหรือว่าลองเป็นดูนะพูดแล้วไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอย่างเช่นคนเร่ขายยาต่างจังหวัดเนี่ยเป็นคนคล่องตัวพูดน้ำลายไฟดับเนี่ยเร่ขายยาก็เอาหนังไปฉายแล้วก็เลยภาคหนังด้วยภาคแรกๆก็จะแย่หน่อยตรงปากบ้างไม่ตรงปากบ้างซุ้มเสียงก็ชอบคนเพี้ยนเพี้ยนปลาปลาแต่อาศัยความคล่องภาคลุยดะแบบที่เขาเรียกดำน้ำมาแหละดำบ้างโผล่บ้างไม่โผล่บ้างมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้างก็เอาอาศัยว่าภาคให้คนฮาได้ทีนี้มันภาคเกือบทุกวันมันก็คล่องเข้าทุกทีนะเข้าระดับจับปากได้ไอ้ตรงนั้นเขาอ้าปากอย่างนี้จะพูดอย่างนี้นะถ้าเป็นคนมีหัวสมองไวก็สามารถที่จะปรับตัวเองให้ภาคดีมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นนักพากย์อยู่ตามต่างจังหวัดนะบางคนมีอาชีพครูแต่ชอบดูหนังดูทุกเรื่องดูไปดูมาไม่สอนหนังสือละไปพากย์หนังดีกว่านะมีคนตัดผมข้างโรงหนังอยู่ๆกลายเป็นนักพากย์ก็มีแม่ค้าขายของหน้าโรงหนังไปชอบกับนักพากย์นะซื้อของกันไปจีบกันไปจีบกันมาเวลานักพากย์เขามาพากย์ก็คอยดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยไม่ช้าแต่งงานกันพอแต่งงานกันนะก็กลายเป็นนักพากย์หญิงคือมีสามีเป็นนักพากย์แล้วสามีก็สอนให้ก็เลยเป็นนักพากย์ไปด้วยมีอีกคนเป็นสัปเหร่อตามหนังเร่ที่มาฉายกลางแปลงในงานวัดไปช่วยเขากลางจอเก็บจอติดตามเข้าไปทุกจังหวัดสุดท้ายกลายเป็นนักพากย์ก็มีนะอันนี้พี่จุปัจจุจุรีโอซิริเล่าให้ฟังหลายเรื่องหลายราวที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการพากย์หนังส่วนอาจารย์ยอดเนี่ยส่วนใหญ่จะภาคหนังต่างประเทศเพราะฉะนั้นไอ้ความผาดโผนโจรทยานในชีวิตเนี่ยมันก็ไม่มากมายเท่ากับที่เขาภาคหนังเร่หนังขายยาหรือว่าภาคโรงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าภาคหนังฝรั่งอย่างเดียวเนี่ยมันจะยืนโรงอย่างเดียวอย่างอื่นจะไม่ค่อยออกไปไหนนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องประสบการณ์ข้างนอกก็ไม่ค่อยมีแต่ก็พอรู้ว่าชีวิตนักพากย์เนี่ยมันลำบากพอสมควรการพากย์หนังในเมืองไทยเนี่ยรู้สึกจะเริ่มมาตั้งแต่สมัยหนังขาวดำแต่ก่อนนี้หนังฝรั่งที่มีเข้ามาฉายในเมืองไทยจะเป็นหนังขาวดำ35 มิลลิเมตรบ้าง16 มิลลิเมตรบ้างนักพากย์ที่มีชื่อเสียงสูงสุดในสมัยนั้นเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นเลยเป็นปรมาจารย์ในการพากย์หนังก็คือทิศเขียวหรือว่าคุณศิลป์ศรีบุญเรืองเป็นพ่อของอาจารย์พันคำเนี่ยตอนนั้น ยังเล็กมากเคยดูเคยฟังท่านภาคเป็นหนังฝรั่งเรื่องอะไรขมิ้นกับปูนแล้วก็หนังจีนเรื่องวังดอกส้มตอนนั้นยังเด็กรู้แต่เพียงว่าหนังสนุกมากแต่ว่าไม่อาจจะจดจำได้ถึงน้ำเสียงกลเม็ดหรือว่าอรรถรสจากการภาคของท่านแล้วก็ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนตอนนั้นก็ดูก็แต่หนังแหละจนกระทั่งมาถึงหม่อมหลวงรุจิราใครๆเขาเรียกท่านว่าพี่หม่อมอาหม่อมลุงหม่อมหม่อมหลวงรุจิราท่านนี้ท่านสัพพัญญูในการภาคหนังจริงๆภาคคนเดียวภาคได้อร่อยเหาะแสบสันซึ้งสวงเป็นนักภาคคนเดียวที่ด่าในหนังได้ด่าไอ้เฮ่ไอ้เปรตอะไรไม่รู้หนักแน่นแล้วก็เรียกเสียงฮาตึงตึงจากคำนี้ไม่เคยพลาดเลยเพราะเขามีจังหวะในการพูดในการด่านี่นะไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวถ้านักภาคอื่นเอาไปทำตามนี่กลายเป็นหยาบคายไปทันทีเลยเพราะจังหวะไม่ให้แต่ถ้าหม่อมด่าเองนี่ฮากันตึงตึงทุกครั้งทุกรอบหม่อมรุจิรานี่ภาคเสียงนางเอกได้ซึ้งเพราะท่านภาคคนเดียวเสียงคนแก่เสียงผู้หญิงนี่ชั้นหนึ่งเลยเสียงหม่อมชั้นพวงวันนี่ไม่มีใครกินหม่อมได้เลยยิ่งบทตอนหม่อมชั้นด่าเป็นไฟแลบนี่ฮากันตัวโก่งตัวงอละหนังที่ทำให้หม่อมหลวงรุจิรามีชื่อเสียงกระช่อนไปทั่วประเทศในครั้งกันนั้นก็คือเรื่องแอนนากับพระเจ้ากรุงสยามหรือว่า King and I เป็นหนังขาวดำแล้วก็อีกเรื่องก็คือเดวิดกับเบชิบาจนกระทั่งคนตั้งสมญานามหม่อมว่าหม่อมหลวงรุจิรามนุษย์หกเสียงว่าอย่างนั้นเมื่อตอนสงครามโลกครั้งที่สองเกิดเมืองไทยตกอยู่ในสภาพจำยอมร่วมกับญี่ปุ่นทำสงครามกับอเมริกาบ้านเมืองก็ตกอยู่ในความขับขันผู้คนอพยพหนีภัยทางอากาศทุกบ้านทุกช่องต้องพรางไฟกันจะออกไปหาความสำราญบานใจเหมือนกับยามปกติไม่ได้ตอนนั้นอม่อมนี่ไม่ได้อพยพหลบหนีไปไหนยังคงอยู่ภาคหนังกับภาวะวิกฤตของกรุงเทพตอนนั้นแกภาคหนังญี่ปุ่นอยู่ที่โรงหนังโอเดียนแล้วก็แคปิตอลชื่อเสียงนี่ดังระเบิดยิ่งกว่าระเบิดที่สัมพันธมิตรมาทิ้งอีกผู้คนก็ไม่ได้ย่อท้อว่างเป็นพากันไปดูหม่อมภาคหนังพอหวอมาถึงก็แตกฮือกันไปลงหลุมหลบภัยพอหวอเปิดสัญญาณบอกหมดอันตรายเรือบินไปแล้วก็ฮือกันกลับเข้ามาดูหนังต่อหม่อมก็ภาคสะบัดช่อล้อเหตุการณ์ใส่มุกเข้าไปในหนังสนุกสนานนะเครื่องบินสัมพันธมิตรมาทิ้งระเบิดทีขึ้นทีขึ้นหนังญี่ปุ่นไม่มีใครเข้ามาฉายโรงหนังต้องปิดตัวเองไปโดยปริยายหม่อมก็หันมาเล่นละครที่เฉลิมนครกับพี่มารสีอิสรางกูลณอยุธยานะที่เป็นเริ่มต้นของรุจิรามารสีตอนนั้นนะเวทีละครเขาก็ใช้ตะเกียงเจ้าพายุแขวนเล่นไปก็หนีหวอไประบินมาทีก็วิ่งกันทีสนุกหลังสงครามสงบหนังต่างประเทศก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาเยอะมีทั้งหนังฝรั่งหนังจีนหนังอินเดียหนังไทยก็สร้างกันเป็นการใหญ่อาชีพนักพากย์ก็เริ่มเฟื่องฟูมีนักพากย์เกิดขึ้นอีกหลายคู่หลายคนอม่อมก็กลับมาพากย์หนังต่อแล้วตอนหลังคงจะทนรำคาญจากการพากย์หนังเสียงผู้หญิงเองไม่ไหวเพราะว่าค่านิยมในการภาคคนเดียวทุกเสียงนะตอนนั้นเริ่มลดลงแล้วท่านก็เลยให้แฟนท่านพี่มารสีนี่ซึ่งเป็นนางเอกละครดังที่สุดของเวทีละครในยุคนั้นมาภาคคู่กับท่านภาคเรื่องแรกก็คือหนังฝรั่งเรื่องแซมสันกับเดลลล่านี่ภาคที่โรงหนังเชียงใหม่ตอนนั้นนะใช้นามภาคว่ารุจิรามารสีทีนี้โอกาสทองก็เป็นของท่านทั้งสองเป็น10ปีเลยผู้คนหลงไหลใฝ่ฝันกับการภาคของรุจิรามารสีหนังเด็ดหนังดังไม่ว่าจะเป็นหนังไทยหนังเทศอันดับหนึ่งต้องเชิญท่านไปภาคหนังดังๆนะ10เรื่องนี่ดังที่สุด2เรื่องนี่ต้องเอารุจิรามารสีมาภาคใครอยากจะได้ท่านไปภาคต้องจองตัวล่วงหน้ากันเป็นปีอย่างเช่นหนังไทยเรียกว่าพอเริ่มลงมือถ่ายทำคัดแรกนะเจ้าของหนังต้องแจ้นไปจองตัวหม่อมหลวงรุจิราไว้ก่อนเอาไว้ภาคเดี๋ยวหนังผมเสร็จต้องภาคให้ผมนะแล้วว่ากันไปเลยว่าหนังจะถ่ายเสร็จกันวันไหนจะฉายลงโรงวันไหนเดือนไหนเอาเงินมัดจำไปวางไว้ด้วยนะค่าตัวท่านสูงสุดในยุคนั้น ถึงยุคไหนๆต่อมาจะหาใครมีค่าภาคสูงเท่ากับรุจิรามรสีไม่มีนะแต่ว่ารายได้ท่านมากเท่าไหร่ท่านทั้งสองก็ทำบุญทำกุศลมากเท่านั้นน้ำใจดีนะน้ำใจมากมายยังกับน้ำไหลทำบุญทำทานให้กับคนใกล้ชิดแล้วก็ให้อยู่อย่างนั้นอ่ะให้จนไม่มีจะให้หนังที่ทำชื่อเสียงให้หม่อมรุจิรามากที่สุดแล้วทำรายได้สูงสุดปีนั้นจำได้ว่าเป็นหนังอินเดียชื่อมาเธออินเดียธรณีกันแสงนะครับธรณีกันแสงอาหม่อมอาศีนี่ภาคหนังเรื่องนี้ได้โอ้ยวิเศษสุดเลยเป็นชิ้นแรกในชีวิตของท่านทีเดียวหนังฉายเกือบ5เดือนแล้วก็ยังกลับมาฉายซ้ำถึง3ครั้งคนแน่นเสริมทุกรอบทุกวันนะนั่นแหละปลายโปรแกรมของธรณีกันแสงปรากฏว่าพี่มารสีนี่พากจนเสียงแหบเสียงแห้งพากไม่ไหวแล้วก็เลยขอให้ปัจจุจุรีโอสิรินี่ไปพากแทนนั่นแหละป้าก็รับเชิญด้วยความยินดีเพราะว่าเคารพท่านทั้งสองเปรียบเหมือนครูบาอาจารย์ก็ไปทำงานให้ท่านด้วยความปิติและเป็นสุขหลังจากนั้นชื่อของปัจจุก็โด่งดังกังวานขึ้นมาจุรีโอสิริและเป็นอมตะอยู่ในวงการภาคหนังมาจนกระทั่งทุกวันนี้นักภาควิปากเอกอีกท่านที่จะเว้นกล่าวถึงไม่ได้ก็คือพันคำพันคำหรือว่าพร้อมศิลป์ศรีบุญเรืองเป็นลูกชายคนโตของพ่อทิศเขียวนะครับเป็นสุภาพบุรุษรูปลักษณ์หล่อเหลาสำอางเป็นพระเอกหนังด้วยนะสมัยก่อนนั้นเป็นพระเอกละครก่อนลือชื่อในหมู่สาวแก่แม่ไม้สมัยโน้นเสียงก็เพราะแต่งบทละครบทภาพยนตร์แต่งเพลงเล่นดนตรีสีไวโอลินเก่งเชี่ยวชาญตอนนั้นพูดกันว่าถ้าพันคำประพันธ์บทหนังบทละครเรื่องไหนเรื่องนั้นต้องสนุกโรแมนติกสดชื่นแจ่มใสเพราะว่าถ้อยคำที่ท่านเขียนเนี่ยขำขันสุภาพสะอาดเหมือนน้ำค้างเชียวนักพากย์คู่สามีภรรยาที่เด่นดังตอนนั้นก็มีเทพาอาพรขุนแผนดารณีเสนออัมพาพันธ์ทิวาราตรีพรพศรัชนีวันคารมพรพันธ์คารมสังวริบุตรนะครับพ่อแม่ของขุนไพโรจน์สังวริบุตรแล้วนักพากย์เดียวคือหมายถึงว่าเขาไม่มีผู้หญิงพากย์ด้วยคือพากย์กับใครก็ได้เขาจะเดินเดี่ยวไปคนเดียวก็คือพี่พงษ์สมพงษ์วงรักไทยพวงเล็กเสถียรธรรมเจริญคุณจิราภาปัญจศิลป์คุณสยุมพรดาราที่พากย์เสียงตัวเองสมัยก่อนมีน้อยมากนะสมัยนั้นมีคนเดียวรัตนาพรอินทรกำแหงอีกคนรัชนีจันทรังสีนะครับรัชนีจันทรังสีนางเอกตะวันยอแสงนะส่วนพระเอกนี่ไม่มีเลยไม่มีใครเป็นนักพากย์เลยถึงจะมีบ้างก็ไม่ดังเท่าที่ควรส่วนนักร้องที่เคยไปพากย์หนังอยู่ก็มีก็พากย์อยู่พักก็เลิกราไปเพราะทนสภาวะในห้องพากย์ไม่ได้สภาวะห้องพากย์เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลังนะครับเป็นนักร้องมีชื่อเสียงแล้วแต่ว่าหันเหมาพากย์หนังแต่ก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องเลิกไปมีใครบ้างครับคุณสวรีภกาพันธ์เพ็ญศรีพุ่มชูศรีนะนั่นแหละที่เป็นนักร้องแต่มาพากย์หนังแต่ก็พากย์อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวพักสักครู่แล้วผมจะเล่าให้ฟังว่าชีวิตความเป็นอยู่ประสบการณ์ของนักพากย์รุ่นก่อนๆเนี่ยนะครับเขาพบเขาเจออะไรบ้างในชีวิตนะครับสักครู่ครับการพากย์หนังนี่มันไม่เหมือนกับการร้องเพลงเพราะว่าร้องเพลงนี่เราร้องด้วยตัวของเราเองเสียงยังไงเราก็ร้องไปอย่างนั้นแต่พากย์หนังนี่เราต้องพูดออกเสียงแทนคนอื่นแล้วก็ต้องพูดให้ตรงกับปากในจอเป๊ะต้องมีฟีลลิ่งได้อารมณ์หนังเขาแสดงยังไงเราก็ต้องมีอารมณ์อย่างนั้นทีนี้สภาพบางคนจิตใจของนักพากย์ถึงได้อยู่ในสภาพกลับไปกลับมาเพราะเดี๋ยวพากย์เสียงพระเอกก็ต้องความรู้สึกของมันต้องเป็นคนดีนะเพราะพระเอกนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนดีเดี๋ยวก็แวบกลับมาพากย์เสียงผู้ร้ายแล้วฟีลลิ่งของ ของผู้ร้ายเนี่ยนะครับมันก็ทำให้จิตใจของเราต้องมีอารมณ์ต้องเป็นผู้ร้ายไปด้วยต้องดุต้องร้ายต้องชั่วต้องเลวเสียงมันจะออกมาสำเนียงอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นมันก็กลับไปกลับมาเดี๋ยวเป็นคนดีเดี๋ยวเป็นคนร้ายเดี๋ยวเป็นพระเดี๋ยวเป็นโจร อยู่ในลักษณะอย่างนี้กลับไปกลับมาตลอดเวลาที่เราภาคหนังเนี่ยท่านผู้ฟังนี่มาคุยถึงเรื่องสภาพโดยทั่วไปโรงหนังสมัยนั้นไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะเป็นโรงกรุงเทพหรือว่าโรงต่างจังหวัดโรงชั้น1ชั้น2มีสภาพคล้ายกันหมดที่ว่าคล้ายกันหมดนี่ก็คือห้องพากห้องพากเนี่ยโตกว่าห้องน้ำนิดเดียวเท่านั้นแหละนะเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็แอร์ไม่มีนะไม่มีการติดแอร์ภายในห้องพากนะครับแต่ว่าแอร์ในโรงเนี่ยเขามีแล้วจะมีไอเย็นจากในโรงเนี่ยนะเข้ามาเป็นบางครั้งแต่ว่ามันจะเข้ามาตลอดไม่ได้เพราะว่าจะต้องปิดประตูนะห้องภาคนี้จะปิดประตูหน้าต่างให้หมดเพราะไม่งั้นแสงสว่างจะลอดเข้าไปในโรงนะเสร็จแล้วเขาก็จะมีพัดลมให้ในห้องเนี่ยไม่เกิน2ตัวพัดลมก็กาวเก่าๆบางทีเปิดจะดังแกรกแกรกๆๆหน้าร้อนเดือนเมษานี่นักภาคเหมือนกับชาวนาเลยเหงื่อออกพลักพลักพลักลดความอ้วนไปในตัวแต่ก็แปลกนักภาคบางคนกลับอ้วนเอาอ้วนเอาบางแห่ง อย่างเช่นที่คาเท่นะมีแอร์แล้วก็เย็นจนเกินต้องการห้องภาคโรงหนังคาเท่เล็กแล้วก็แคบกว่าทุกโรงอะไอ้ตรงที่นั่งภาคเนี่ยแอร์เป่าตรงหัวนักภาคพอดีต้องเอากระดาษแข็งเอาไปยัดปิดไว้ไม่งั้นก็ต้องใส่หมวกภาคไม่งั้นเดี๋ยวตะคิวกินตายนะนักภาคผู้ชายในส่วนมากจะขี้ร้อนเวลาร้อนหนักๆเข้าก่อนจะคลั่งตายก็ต้องหันไปขอโทษนักภาคผู้หญิงขออนุญาตถอดเสื้อเหลือแต่เสื้อกล้ามบางคนเสื้อกล้ามก็ไม่มีเล่นเสื้อหนังเลยนักภาคผู้หญิงก็เห็นใจเขาอนุญาตเอาจะเอาไงก็เอาถอดแต่เสื้อก็แล้วกันไม่งั้นจะเดี๋ยวจะนึกว่านั่งภาคอยู่กับเปรตที่นี่มาถึงที่นั่งสำหรับนั่งภาคนะอย่างโรงหนังเฉลิมบุรีหรือว่าโรงหนังควีนเนี่ยเป็นเก้าอี้ไม้ยาวนั่งเรียงกันได้สัก4คนน่ะนะถ้านักภาคมี4คนก็นั่งกันเต็มมันแน่นอยู่บนนั้นนะเป็นไม้นะมีพนักพิงนั่งหลังตรงเป๊ะเลยนะเพราะว่าที่นั่งมันจำกัดนะเสร็จแล้วมีสแตนหรือว่าโต๊ะยาวไว้สำหรับวางบทภาควางไมโครโฟนส่วนช่องที่เขาเจาะไว้สำหรับดูหนังในโรงก็เล็กนะก็คือหมายถึงว่าข้างหน้าเราจะเป็นช่องเล็กๆเท่านั้นแหละให้นักภาคมองไปเห็นจอเขาเจาะไว้ยาวสัก2เมตรมั้งตีกรอบไม้ไว้ถ้าคนภาค3คนน่ะกำลังดีแต่ถ้าโปรแกรมใหญ่ๆคนภาคถึง 5-6 คนน่ะท่านผู้ฟังลองนึกดูเอาก็แล้วกันแทบจะต้องนั่งตากกันภาคอะเสร็จแล้วข้างหลังจากที่นักภาคนั่งก็มีคนวางแผ่นเสียงคนทำแบ็กกราวด์แล้วก็ยังมีโต๊ะวางเครื่องไม้เครื่องมือมีเครื่องวางแผ่นเสียง2เครื่องนะแล้วเสร็จแล้วถ้าเป็นหนังบูมากๆหรือหนังโบราณฟันดาบนี่นะต้องมีเด็กอีกคนนึงนะเอาไว้ทำหน้าที่ทำเสียงปืนเตะต่อยหกล้มตกเขากลิ้งบันไดเดินวิ่งสารพัดเสียงถ้ามีฉากควันดาบก็จะเอาช้อนซ่อมนี่แหละมาตีกันชงเชงชงเชงเสียงมันจะออกไปเหมือนกับกระบี่กระทบกันนั่นแหละที่จริงไม่ใช่ฮะช้อนกับซ่อมถ้ามีฉากไฟไหม้ก็เอากระดาษตะกั่วจากซองบุหรี่มาถูกับไมโครโฟนเสียงมันจะเปาะแปะเปาะแปะเหมือนกับไฟไหม้จริงๆบางทีก็ไฟไหม้ทุ่งอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้กระดาษตะกั่วซองบุหรี่นี่แหละแล้วก็เจ้าเด็กคนที่ทำหน้าที่เป็นเอฟเฟคเนี่ยคือสร้างเสียงประหลาดประหลาดไอ้เจ้าเด็กคนนี้จะทำหน้าที่วิ่งซื้ออาหารซื้อน้ำซื้อยาซื้ออะไรต่ออะไรให้นักพากย์ซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดไทยคำที่ว่าซื้อยานัดให้สมยศเนี่ยมาจากไอ้เรื่องภาคหนังนี่แหละนะแล้วก็เด็กพวกนี้กลายเป็นนักพากย์ชื่อดังไปก็หลายคนนะทีนี้ทั้งคนทั้งเครื่องอุปกรณ์ทั้งหลายที่ผมว่าไปเนี่ยมันจะยัดอยู่ในห้องพากซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าห้องน้ำนิดเดียวเท่านั้นนี่แหละ แล้วถ้าไม่ใช่แค่นั้นนะไม่ใช่แค่นี้ถ้าหนังโปรแกรมดีๆชนิดได้เงินล้านอะไรเนี่ยจะมามีบรรดาลูกเมียลูกผัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเจ้าของโรงหรือว่าเพื่อนเพื่อนนักพากย์เพื่อนเจ้าของหนังจะผลัดเนี่ยเข้ามายัดอยู่ในห้องนะมาขี่มาค้ำคออยู่นั่นแหละเพื่อจะดูหนังไอ้ทางช่องเล็กๆนั่นแหละแปลกข้างล่างก็มีดูไม่ดูขึ้นไปอัดทนานกันอยู่บนห้องพากย์นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่รำคาญนะนักพากย์ที่พากย์กลับสนุกไม่อึดอัดอบอุ่นแก้ง่วงดีเพราะถ้าหากว่าวันไหนไปเจอเอาหนังห่วยๆคนในโรงก็ไม่มีจะดูหลงเหลงหลงเหลงคนในห้องพากย์ก็ไม่มีใครขึ้นมาเยี่ยมเจ้าของหนังก็หายจ้อยไปไม่เห็นหน้าเออมันก็เหงาวังเวงมันไม่เหมือนกับแอร์อัดยัดทนานกันวันที่คนเยอะๆมันสนุกดีป้าจุจุรีโอซิริเคยเล่าให้ฟังถึงตอนที่แกไปพากย์หนังแม่นาคพระโขนงหนังที่ดังมากทำเงินสูงมากเลยสมัยนั้นเป็นหนังผีที่ดีที่สุดของหนังผีไทยเสน่ห์โกมรชุนอำนวยการสร้างปรียารุ่งเรืองเป็นผีสาวแสนสวยเป็นแม่นาคตอนในเรื่องก็แม่นาคก็ต้องเป็นเมียทิดมากแต่พอหนังจบแล้วปรากฏว่าแม่นาคกลายเป็นเมียทิดเนทิดเนผู้สร้างคณะนักพากย์หนังเรื่องนี้มีอยู่ด้วยกัน5คนมีปัจจุจุรีโอสิริพี่เนเสน่ห์โกมรชุนเสถียรธรรมเจริญสีเทาแล้วก็เพ็ญศรีเป็นหนังที่พากย์กันสนุกมากปรุงอรรถรสกันทุกรูปแบบมีรักมีเศร้าเสียวสยองจบด้วยน้ำตาแล้วก็เรียกเสียงฮาชนิดตกขอบเวลาถึงตอนน่ากลัวจะมีเสียงหวีดร้องจากคนดูทุกรอบอะพอถึงตอนแม่นาคออกลูกตายแล้วเริ่มมีพิธีสวดเนี่ยเสียงหมาหอนมันจะเยือกเย็นนักพากย์ทั้ง5คนก็ช่วยกันหอนนักพากย์ผู้หญิงก็หอนเสียงหมาเด็กๆพอถึงช่วงเนี้ยเสน่ห์ก็จะสั่งให้เจ้าหน้าที่ของโรงเนี่ยเอาธูปมาจุดเพื่อให้ควันมันลอยเข้าไปในโรงเอาน้ำอบไทยพรมลงไปในแอร์กลิ่นมันค่อยๆกระจายไปทั่วโรงเรียกว่าเป็นหนังกลิ่นเรื่องแรกเรื่องเดียวของเมืองไทยเลยล่ะตอนนั้นคนดูเงียบกริบไปทั้งโรงเลยนั่งขนลุกกันเป็นแถวเลยน่ากลัวก็น่ากลัวเสียงก็น่ากลัวกลิ่นก็น่ากลัวไม่ใช่แต่คนดูจะกลัวนะคนพากย์เองก็กลัวกันทั้งคณะนะโปรแกรมนั้นทั้งโปรแกรมนะทุกคนนะรักใครถ้อยทีพึ่งพาอาศัยกันใครปวดหนักเบาก็ต้องชวนกันไปเป็นเพื่อนนะพอหนังหมดรอบระหว่างพักก็จะไม่มีใครยอมอยู่คนเดียวเลยเดินไปไหนก็ไปด้วยกันหนังเลิกก็เดินลงมาเป็นขบวนยิ่งพากย์นานวันยิ่งกลัวหนังเรื่องนี้แปลกมีอาถรรพ์จริงๆยิ่งนึกถึงตอนที่มือแม่นาคยื่นยาวลงมาจากบนบ้านลงมาหยิบสากตำน้ำพริกถึงใต้ถุนบ้านนี่โอ้โหน่ากลัวนะแล้วก็ป้าจูบอกว่าจะไม่มีวันลืมหนังเรื่องนี้เลยเพราะว่าความดังของหนังเรื่องแม่นาคพระโขนงนี่มีพระราชสวนีโปรดเกล้าให้เสน่ห์นี่นำหนังเข้าไปฉายให้ทอดพระเนตรในวังสวนจิตรดาไปฉายที่โรงเรียนจิตรดานะก็ภาคถวายกันสุดฝีปากเลยพอหนังฉายจบแล้วท่านก็ทรงพระกรุณาทรงทักทายว่าสนุกดีเหนื่อยไหมทำเงินมากใช่ไหมออกไปภาคตามหัวเมืองหรือเปล่าก็เป็นที่ปราบปลื้มปิติแก่บรรดานักภาคอย่างล้นพ้นแล้วก็ทรงพระกรุณาประทานเลี้ยงอาหารให้กับทุกๆคนแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เข้าไปภาคถวายในวังก็คือเรื่องนกน้อยของคุณดอกดินกัญญามานตอนนั้นปัจจุจุรีโอสิริสมพงษ์วงรักไทยปราศัยแล้วก็เพ็ญศรีเป็นผู้ภาคถวายก็บอกว่าจะจดจำวันเหล่านี้ไว้จนชั่วชีวิตทีเดียวนะอาชีพนักภาคเนี่ยมันคับแคบมัวสลัวสังคมก็สังคมกันแต่ในวงแคบๆไม่ใช่เพราะว่าตัวนักพากย์ใจแคบไม่อยากไปสังคมกับใครนะแต่เป็นเพราะไม่มีเวลานะไม่มีเวลาวันหนึ่งท่านที่เคารพทำงาน16ชั่วโมงนะอยู่ในห้องพากย์เนี่ยทำงานกัน16ชั่วโมงยิ่งสมัยเริ่มแรกมีหนังพากย์เนี่ยจะมีคนพากย์เพียงคนเดียวอย่างเช่นอาจารย์ทิศเขียวหรือว่าหม่อมหม่อมรุจิราเสน่ห์กุมารชุนเทพาเทพาอาภรณ์ก็พากย์คนเดียวกันมาก่อนทั้งนั้นน่ะ พอมาเริ่มภาคคู่นักภาคคู่ไหนที่เป็นผัวเมียกันยิ่งแล้วใหญ่เพราะวันๆไม่เคยเห็นหน้าคนอื่นเลยเห็นที่บ้านแล้วยังต้องมานั่งเห็นกันอยู่ที่ในห้องภาคอีกทั้งวันเนี่ยเบื่อหน้ากันแทบตายก็ต้องนั่งตะบันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้าก็เห็นหน้ากันแล้วพอสายก็ออกไปโรงหนังด้วยกันนั่งทำงานด้วยกันอีกตลอดทั้งวันเลิกงานกลับบ้านพร้อมกันกินข้าวด้วยกันนอนด้วยกันเช้าขึ้นมาก็ไปทำงานด้วยกันอีกแต่ก็อยู่กันยืดนะอยู่กันยืดยาวแทบทุกคู่อ่ะอยู่กันเนี้ยตลอด24ชั่วโมงเลยบางคู่ก็รักกันจนตายจากบางคู่ก็เหมือนกล้วยที่สุกงอมแล้วงอมอีกส่วนนักพากย์ที่ไม่ใช่เป็นผัวเมียกันอันนี้เจอกันทุกวันก็ต้องมีขันติอดทนต่อกันนะถ้อยทีถ้อยอาศัยให้อภัยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปจนถึงครอบครัวของกันและกันจนกระทั่งเหมือนกับเป็นพี่น้องกันอย่างเวลานักพากย์ผู้หญิงเขาเกิดความเครียดขึ้นมาเพราะปัญหาที่บ้านมันมีเวลามาพากย์หนังก็กลุ้มใจนะอารมณ์ก็ไม่ค่อยจะดีนะก็ต้องมีขันติอดทนซึ่งกันและกันนะนักพากย์บางคู่มาจากเหนือสุดใต้สุดของประเทศไทยมาพากย์คู่กันนะมาใกล้ชิดกันเป็น10ชั่วโมงนี่ร้อนก็ช่วยกันพัดนะนะดึกนักก็พากันไปส่งบ้านเช้าก็ไปรับนะจนกระทั่งรักกันอยู่กินด้วยกันมีความสุขความเจริญมาจนทุกวันนี้ก็มีนะแต่ถึงจะอยู่ในห้องแคบๆอย่างนี้ก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องทำบุญทำกุศลนะพวกนักพากย์เนี่ยทำเยอะเขาเรียกชาวสีเขียวนักพากย์ใช้สีเขียวเป็นสีของนักพากย์เวลาสมาคมนักพากย์เขาใส่เสื้อเนี่ยก็จะเป็นเสื้อสีเขียวทั้งหมดทำไมถึงใช้สีเขียวก็เพราะว่ายึดถือว่าพ่อทิศเขียวเนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดการพากย์ก็เลยใช้สีเขียวปัจจุเล่าให้ฟังว่าไปพากย์หนังที่โรงหนังคาเท่เนี่ยเปิดโรงด้วยหนังเรื่องโบตันซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากเลยทำให้โรงหนังคาเท่นี่ร้อนชาเลยคำว่าโรงร้อนชานี่เป็นศัพท์ที่ชาวหนังเขาใช้กับโรงหนังที่คนแน่นมากๆถ้าโรงไหนไม่มีคนดูเขาจะพูดกันว่าโรงเย็นเต็มทีไม่ไหวมั้งเอาหนังไปเข้าเดี๋ยวก็เจ๊งอะไรอย่างนั้นจากเรื่องโบตันปัจจุก็ภาคต่อมาอีกหลายโปรแกรมจนกระทั่งถึงโรงร้อนจริงๆนะโปรแกรมที่ทำให้โรงร้อนจริงๆก็คือหนังเรื่องนางแก้วเป็นหนังเต็งหนึ่งนำแสดงโดยชาวแคล้วคล่องกับนางเอกใหม่เย็นจิตสัมมาพันธ์หนังเรื่องนี้คนดูแน่นใช่ปัจจุก็ภาคกับเสน่ห์กมลชุนแล้วก็เสถียรธรรมเจริญพอถึงรอบ5โมงเย็นวันหนึ่งกำลังนั่งภาคกันอยู่มีคนร้องตะโกนบอกไฟไหม้ไฟไหม้เสียงคนลุกกันพรึบๆๆปัจจุกำลังนั่งพิงหลับลุกทะลึ่งพรวดมองเข้าไปในโรงไฟแดงฉานเลยกำลังไหม้ม่านหน้าจอปัจจุไม่ฟังอีราค่าอีรมละรีบฉวยกระโปรงนุ่งเก็บของลงกระเป๋าจะเพ่นทันทีก็คงแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้นุ่งผ้าภาคหรือไงถึงว่ารีบนุ่งกระโปรงก็คือว่านักภาคเนี่ยพอถึงโรงหนังนี่จะผลัดผ้าที่นุ่งมาเปลี่ยนเป็นกางเกงแพรเพราะว่าการที่ต้องนั่งภาควันนึงตั้ง10เป็น10ชั่วโมงมันต้องทำตัวให้สบายส่วนใหญ่จะนุ่งกางเกงแพรกันทั้งผู้หญิงผู้ชายจะมีก็แต่พี่เน่คนเดียวเท่านั้นที่แต่งตัวเนียบตลอดเวลาแกไม่ยอมเปลี่ยนเพราะแกกลัวจะไม่หล่อทีนี้พอจะเพ่นออกจากห้องผ้ากันข้างล่างก็ตะโกนขึ้นมาอีกบอกว่าไฟดับแล้วพนักงานเดินตัวก็วิ่งขึ้นมาบอกให้พี่เน่เนี่ยรีบพูดไมโครโฟนเรียกให้คนกลับเข้ามาดูอย่าตกใจไฟดับแล้วไฟดับแล้วให้เข้ามาดูหนังต่อพอคนกลับเข้ามาดูต่อหนังก็เริ่มฉายต่อไอ้ไฟที่ว่าดับแล้วเนี่ยมันดับแต่แค่ม่านความจริงมันขึ้นไปติดคุอยู่บนฝ้าเพดานซึ่งใช้โฟมกรุสำหรับเก็บเสียงที่แรกมองไม่เห็นต่อมาไฟเริ่มไหม้แดงฉานเพดานข้างบนยุบโครมลงมาข้างล่างเนี่ยโอ้โหทีนี้ไฟมันวาบลุกลามรวดเร็วทีนี้ไม่ต้องพูดกันแล้วทั้งคนดูคนภาคกับเพ่นกันชุลมุนวุ่นวายถึงนอกถนนข้างนอกไปยืนตัวสั่นอยู่แถวหน้าโรงปัจจุบอกว่าเกิดมาเพิ่งเคยเห็นไฟลุกโรงหนังครั้งแรกคราวนี้เอาละสินี่ความโกลาหลโอลมานก็เกิดขึ้นซอยนั้นก็แสนจะแคบไหนจะจีนตื่นไฟไหนจะไทยชอบมุงรถดับเพลิงชุลมุนชุลเกโอ้ยมันยิ่งกว่าในหนังอีกเป็นนั้นว่าโรงหนังคาเท่ร้อนชาจริงๆเลยคราวนั้น พระโรงหนังคาเท่ราพนาศูนย์ไปแล้วหนังนางแก้วทำเงินสูงตอนนั้นเพราะทำรายได้ดีเนี่ยคนดูเยอะแต่ว่ามีเหตุให้ฉายไม่ได้อย่างนี้ทางโรงหนังแกรนเขาก็แบมือขอรับไปฉายต่อก็เลยย้ายวิกไปภาคที่โรงหนังแกรนคนดูก็ยิ่งแน่นเพราะว่าที่เกิดไฟไหม้เลยเป็นการโฆษณาไปในตัวฉายไปสัก3วันวันนั้นรอบเที่ยงไฟช็อตอีกไฟไหม้ห้องฉายอีกแต่พนักงานฉายดับไว้ทันนึกว่าจะราพนาศูนย์ไปอีกโรงถ้าเป็นอย่างนั้นหนังเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนชื่อจากนางแก้วเป็นนางอัคคีแล้วนะไปฉายที่ไหนไฟไหม้ที่นั่นพอทางโรงหนังคาเท่เขาซ่อมโรงเสร็จเรียบร้อยบรรดาเจ้าของหนังก็เริ่มทยอยเอาหนังเข้าไปฉายเป็นทิวแถวก็เป็นหนังภาคทั้งนั้นสมัยก่อนนี่คาเท่เนี่ยฉายแต่หนังไทยนกน้อยของดอกดินอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ฉายกันอยู่ที่นั่นแหละที่นี่คาเท่เนี่ยมาเปิดใหม่หลังจากที่ไฟไหม้ไปแล้วเนี่ยไอ้คำว่าความไม่แน่นอนคือความแน่นอนมันก็เป็นความจริงนะความไม่แน่นอนมันเริ่มมาเยือนถึงจะทำโรงใหม่ก็จริงแต่ว่าหนังเริ่มทำเงินไปไม่ได้มากเหมือนกับตอนเปิดโรงใหม่ๆบางโปรแกรมนี่สลบเหมือดเลยไม่มีคนนะมีนั่งอยู่ 6-7 คนเท่านั้นน่ะเจ้าของหนังก็พยายามหาหนทางทุกวิถีทางที่จะทำให้หนังได้เงินนะไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็เอาได้กลสุดท้ายต้องใช้มนต์คาถามีหนังอยู่เรื่องนึงทุกครั้งก่อนหนังฉายนี่เจ้าของหนังจะให้เด็กเขาปีนไปบนหลังคาโรงซึ่งเป็นดาดฟ้าใหญ่ที่ตรงนั้นจะเป็นที่พักผ่อนของนักพากย์เพราะว่าตอนเย็นเนี่ยนักพากย์จะขึ้นไปพักผ่อนกินข้าวกันบนนั้นเด็กของเจ้าของหนังคนที่ว่าเนี่ยก็จะปีนขึ้นไปแล้วไปโบกธงธงหลวงพ่อครับธงหลวงพ่อวัดอะไรก็ไม่รู้เสกมาให้แล้วก็โบกไปโบกมาเพื่อเรียกให้คนมาดูหนังยิ่งโบกก็ยิ่งหายมันไม่ใช่โบกมาเนี่ยมันเหมือนกับโบกไล่แถมยังโบกเรียกฝนมาอีกกระหน่ำซะทั้งโปรแกรมเลยเจ้าของหนังนี่สลบไปเลยแต่ก็แปลกนะถึงจะเป็นหน้าฝนก็แล้วแต่หนังดอกดินนี่กลับชอบฝนหนังของดอกดินเรื่องนกน้อยโอ้โหคนดูแน่นโรงระเบิดเลยมิตรเพชราแสดงนำหนังเรื่องนี้แหละที่ป้าจุกับพี่เน่ได้ตุ๊กตาทองภาคยอดเยี่ยมเพชราก็ได้ดารานำหญิงยอดเยี่ยมดอกดินได้ตัวประกอบชายยอดเยี่ยมแล้วก็แถมปัจจุยังเคยเข้าไปภาคถวายในวังที่ว่าตอนที่หนังกำลังฉายอยู่เนี่ยโปรแกรมของนกน้อยเนี่ยฝนตกกระหน่ำทั้งโปรแกรมเรียกว่าตกกันทั้งเดือนเลยปรากฏว่าคนไม่กลัวฝนฮะดวงดอกดินนี่เหนือพอฝนคนหลั่งไหลมาดูหนังเหมือนสายฝนเลยทีนี้จนกระทั่งให้สโลแกนหนังของเขาว่าฝนตกแดดออกนกกระจอกเข้ารังแม่ไม้ใส่เสื้อทอเรือไปดูหนังล้านแล้วจ้าคำว่าล้านแล้วจ้าก็เลยใช้กันต่อมาอีกนานสำหรับหนังไทยที่ทำรายได้สูงหนังของดอกดินประสบความสำเร็จตั้งแต่นั้นมาแล้วก็อีกต่อมาแทบทุกเรื่องเลยของดอกดินกันยามันปัจจุบอกว่าเคยมีคนมาถามมากเหมือนกันถึงเรื่องวิธีการพากย์หนังบางคนมาขอสมัครเป็นลูกศิษย์มีหลายคนที่อยากจะเข้าฝึกฝนเล่าเรียนวิชานี้ต่างก็ถามว่ามีโรงเรียนที่ไหนก็สอนกันบ้างนะก็บอกว่ายังไม่มีโรงเรียนไหนสอนภาคหนังเลยโรงเรียนอัศวินการละครก่อนนี้เคยมีดำริว่าจะสอนแล้วก็เลิกความคิดนี้ไปเพราะว่าอุปกรณ์ในการสอนยังไม่พร้อมเพราะว่าจะต้องมีเครื่องฉายหนัง16มม35มมแล้วก็บทพวกบทภาคอะไรก็หายากเต็มทีปัจจุเองก็เคยถูกทางโรงเรียนอัศวินเชิญไปสาธิตการพากย์ให้พวกนักเรียนดูแล้วก็ให้ลองปฏิบัติกันก็เป็นเพียงครั้งคราวมีคนสนใจแต่ไม่ค่อยตั้งใจก็เลยล้มเลิกไปน่าเสียดายปัจจุบอกว่าคนที่เป็นนักพากย์ได้ในยุคนั้นคงจะเป็นด้วยความตั้งใจหรือดวงด้วยหรือเพราะเหตุบังเอิญอะไรก็แล้วแต่ที่ได้มามีชื่อเสียงก็ส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ไม่เคยได้ผ่านการฝึกฝนหรือเล่าเรียนการพากย์กันมาทั้งนั้นใครนึกอยากจะเป็นก็เป็นการพากย์หนังก็เลยไม่มีพื้นฐานไม่มีมาตรฐานเป็นความสามารถเฉพาะตัวใครมีพรสวรรค์ก็บรรลุเป้าหมายยึดอาชีพนี้ได้นานคนที่ประสบความสำเร็จในมักจะมาจากนักแสดงยิ่งมาจากละครเวทีละครทีวีมันได้เปรียบนะทีนี้คนไม่มีพรสวรรค์ไม่มีความพยายามก็เลิกราไปทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มต้นเลยนะเพราะเหตุนี้วงของนักพากย์ก็เลยแคบแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการยกย่องเท่าที่ควรทั้งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับหนังไทยหนังต่างประเทศแล้วก็สมัยนั้นเป็นของจำเป็นสำหรับคนต่างจังหวัดและผู้มีความรู้น้อยจะได้เข้าใจในเนื้อเรื่องหนังสนุกหรือไม่สนุกมันอยู่ที่คนพากย์ ป้าจุก็เลยอยากจะบอกให้รุ่นลูกรุ่นหลานเข้าใจใครที่อยากจะมีอาชีพนักพากย์ให้ได้รู้ไว้เพราะสถานที่จะเล่าเรียนฝึกฝนก็ไม่มีถ้าสนใจอยากจะมีอาชีพนี้จริงๆมีความตั้งใจสูงให้สำรวจตัวเองก่อนว่าตัวเราเนี่ยมีความสามารถมีพรสวรรค์มีคุณสมบัติในตัวเองอย่างนี้หรือเปล่าคือ 1. มีเสียงพูดที่ไพเราะกังวานพูดจาชัดถ้อยชัดคำเวลาพูดลิ้นไม่คับปากลิ้นไม่แบไม่แบนเสียงไม่ขึ้นจมูกไม่พูดเร็วจนคนฟังไม่รู้เรื่องหรือพูดยืดยาดไม่ทันหนังฉายเลยไปตั้งนานก็ยังยืดอยู่นั่นแหละเสียงที่เปล่งออกมาต้องทุ้มๆกลางๆไม่แหลมปรี๊ดหรือว่าต่ำห้าวเรื่องเสียงที่เรามีมาตามธรรมชาตินี้เป็นอันดับหนึ่งในการพากย์หนังต้องพิจารณาดูข้อที่2การศึกษาเล่าเรียนต้องอยู่ในระดับพอสมควรควรจะจบมัธยมตอนต้นแล้วก็ไม่ตกภาษาไทยอ่านหนังสือต้องเร็วสำนวนแตกฉานอักษรกล้ำต้องชัดเจนตัวรอตัวลอในเวลาเดียวกันถ้าหนังเรื่องไหนมีเนื้อเรื่องอยู่ในถิ่นสลัมเป็นคนชั้นต่ำภาคผิดๆพูดชัดไพเราะไม่ได้ตัวแสดงเป็นคนไม่มีการศึกษาอันนี้เป็นกลเม็ดอย่างหนึ่งของผู้พากย์แล้ว3ต้องเป็นคนหูไวตาไวสมองไวปฏิภาณดีสามารถรู้เหตุการณ์รอบตัวรอบบ้านทันโลกเป็นคนมีอารมณ์ขันฟันไม่หลอฟันนี่สำคัญไม่งั้นเวลาพูดลมมันจะดันออกมาฟื้อฟื้อแล้ว4ต้องเป็นคนสุขภาพดีสุขภาพจิตเข้มแข็งทนได้ทุกสภาพอากาศที่เป็นพิษเช่นห้องอับอากาศชื้นร้อนชนิดตับแตกหนาวจนคางสั่นก็ต้องอยู่ได้ไม่ว่าจะฝนตกฟ้าจะร้องท้องจะเสียแผ่นดินไหวไฟดับก็ต้องทำงานไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์วีคเอนด์ถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้นั่นแหละคุณถึงจะเป็นนักพากย์ได้นี่ปัจจุเขาบอกนะครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาคุยเรื่องพากย์หนังอีก